بسم الله الرحمن الرحيم ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ديك دبيو دخرسو لباغستو مسائل در لذكر كي ديك دبيو مسائل در تذكر كي باب ما جا فی ترک شبہات باب دے پروان داو کی چراغ دیگی پتر خدود شبہات کی اے شبنات سی زنو پریدی چتا شک کے دی یا حلال لو تہرا وبہی قالا حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن الشعبي عن النعمان بن بشير النعمان بن بشير رضي الله عنه روایت قال فرمایا سمعت باوجود دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فرمایا الحلال بين حلال واضح سرغني والحرام بين او حرام واضح سرغني وبين ذلك امور فمن ذي حلال حرام كي مشتبهات بعض مشتبهات دي اي وضاحت نشتا سواء حلال دي حرام دي لا يدري كثير من الناس فَتَنِ لَوِي دَوْرُتَ دَخَلْكُنَا اَمِنَ الْحَلَالِ هِيَا اَمِنَ الْحَرَامِ چِدَا حَلَالُ وَبِدَا وَكَدَ حَرَامُ نَذِي فَمَنْ تَرَكَهَا چَا چِدَا مُشْتَبِحَاتًا پْرِخُلْ مِئِسْتَبْرَآ دَتَلَبْدَ بَرَاعَتَ وَبَتَاكَيُكُ لِدِينِهِ دخل دین نپارا و عربه اپنی ذتن دا خلق دلان توامن محفوظ کو فقد سلما ندے سی سالم شود زب شرعی و دا خلق دلان توامن دا خلق دلان توامن دے سشو بزان محفوظ کو وَمَنْ وَاقَى شَيْئًا مِنْهَا أَوْ سُوْتُ وَاقِيشُ فَيُوشِكِ نِنِي مُشْتَبِحَاتُنَا يُوشِكُ مَنْ كَرِيبَ رَيُّ وَاقُ عَلْحَرَامِ شِدِدَتُ حَرَامُكِ مُوَاقِيشِ كَمَانَّهُ لَكَسَنْوَا أَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَارِ مَيَّرَا حَوْلَ الْحِمَا چِيَوْ سَرَيْمْ اُبْرِ بِجِ اے فصل لے رچا پتے ات دیگر چا پر رگل دیوی سارے یوش کوئی واقع آہو انکری برچ دعو پکی واقعیشی علا خبردار وَإِنَّ لِكُلِّ مَا مَلِكٍ حِمَن دَهَرْ بَادْشَاہ دَفَارَ حِمَن یو چُرَا گَاوِ مَمُوزِ علا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ خبردار اگر چراغا دا اللہ دا اللہ محارم چلاوی دا بنکے دا بنکے ایسل کی حما سمانا دا بے چراغا تاوی مکی چنوانو کبیری سرداروں یاد یو ملک بادشاہ و حاکم با ناغت جان لے و زی خاص تو اعلان بے حکو چگور قدیر زیتی با دمر تنالا ولا تزم کرا قدیر کی دسو غوان گری بیزی نسر ہوئی او کچا بڑی کی گری بیزی سر ہوئی اغتب سزا ورکولا نکلے کہ اسلام راوی فرما اللہ ما الا للہ و لرسولیہی دا اللہ و دا اللہ و رسول نے علاوہ بلچا دفارہ حمانی بیت المال حما دو رویش او غیر بیت المال زان لپاره همانی شي جوړه. وګورئ دې کې مثال ورکو لچا چه ده شرکیو سی زورو نمزانو ساتلو نبست دین محفوش کو لکه دن وزور دلائل دوارا طرف لئی یو کل دلائل دیوشی ده حلال والی بل کل دلائل دائی ده حرام والی نجیده که بطا احتیاط تسکی که ترجیب حرام لورکی انارا والی لورکی زان بطی ساتھی زان درائن ساتھی دیو جن شکیو سی زبن در سڑے زان ساتھی شکیو کو ادا سی لکبا دیدی اطر بارت وی جنی کیرا الکحل استعمالی دیدار شراب یو کسن دی نسڑے تیزان ساتھی ویتان و رحمت اللہ علی چکر رانو ریزی سی رو ہوا تھا دا پیرون منون پیچھے دا پخواہ مدا سی چی دلردین اگر قلم جوڑ کو دکان نگر قلم جوڑ کو او دیسی سی بے پوگو کو آتو لاؤ جوڑا بے پاگا بے قلم دبولو لکل بے کول ویتان اگر رانو ریزی دوائی رانو ریزی سی رو ہوا تھا نو اکثر د دې رواج شو په دې انګریزي صحیح کې وي سپیرت وي او په سپیرت کې الکحل شامل وي او دا الکحل د شراب یو قسم دی او شراب پلیتی نو سپیرت هم پلیتی یو ځل ګور دا سپیرت څه دا پلیتی نو ددی سپیرتو نا چکنا سیائی جورش یام پلی تر نو تانی رحمت اللہ علی و ایدا خطو اور کدرنا و مسئلہ لا چیو شو پلی تی خج پبل شی کی آبا سے حل شی جداوی غفل اصل پاتی نشی نو دو مسئلہ و دو چاشو پاتی گی لکا شراب نا سرکا جورا شوا ہاں او خر مرشو دا مال بی پا غر کیو دا خر نم مال بی جوڑا شو بیتان رحمت اللہ علیہ خطوہ دا جواب ور کرے وا خوی پاکتل آئی تقریبا یو زر نزیاد کتابو نلی کلی خو انگریزی صحیح بینے استعمال ہو لیا پخپل دے دے لرگین کلم جوڑو لو دیسی سی دے استعمالو لا دا غزان دا شبحات نفس کولی اللہ علم تم توفیق را کی پخپل رحم و کرم بارے بعض خلق تدائی تقوی نصیب شی شیاغوی بس دیو پاک شی پسی گردی وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي رايله عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بمعناه هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد من الشعبي عن النعمان بن بشير باب ما جاء في آتي أكل الربا باب ده فبران دا كسر عبلي فبار ده خوراق ده سودكي ديكي ده سود مسائل عراغي حرمت آبر تذكر كي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا لعنت میرے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خورن کی دسود وموکلہو اپا ورکن کی دسود یا سڑے سود خوری بلیتا سود ورکن وشاہدے یو پدی کی کمدو گواہانی پدیم لعنت ویلے وکاتبہو اپا لکن کی لعنت ویلے پلکن کی ملانت میلے دغوت ایسنن زمین دی علماء فتحو ورکے چید دین دن ملازمت جائز نرے زکا پدی کی یو سڑے پسنات درجی کی پسود معاملاتو کی ملوث کی ورغا د سود غواشي جوړي د دان او تاوان دي او چې لیکه د دان او تاوان نه الله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یو بل سره معاملات مکوې په ګناه او زیاتی کې ټول چې دا د سود کاروبار په کې نه دغه علماء لیکلي چې څنل په څو کیسه ځان سره ګرځي کور کې کیږي نو با په سوې خلق وځلي او د کور بی زدی کی اگل پلان تا زسود کاروبار بی کی نظم دا علمان ہوئی پا غیر سودی کاتا کی دی جمع کی پیسے ابیاد انزام دن احبارا ملامت جنی استغفار دے وئی پا دو مصیبتنو چی مبتلاش نوسان غندی با پکیزان لگو رئی زکا اس حالات کا بدن میں دن روی چسوک کلے دی پیسی کور کی کیدی غلی وزنی مولیم تی ادا کور دی زنانا و دی تور سرو بی زدیم کی نال تا دی بیدا سود کاتا تی او استغفار دی پی ہوئی او دا اللہ نا دی غالی چسبل صورت جوڑ شی ناغی کی بیار استعمال کی وفی الباب ان عمر و علی و جابر رضی اللہ عنہما حدیث عبداللہ حدیث حسن صحیح باب ما جا فی التغلیظ فی الکذب والزور ونحوه باب دے بیان دہر کی چراغلی تبارد سختی کی پا دروغ و زورد دروغ گواہی و نحوی ادا سنور وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَى وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عن آنس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبائر قبائر عبارت تعالی شرک باللہ لسر شرکون و عقوق الوالدین دمور اپلار نا فرمانی و قتل النفس و جلد نفس مومن دے مسلمان دے یا کافر دے خدا غد وجل حکم اللہ و رسول نے کرے لکھا کافر اگر اقسام لی وقول الزور او ویناد دروغو وفی الباب پر باب کی دابی بکرا او دا ایمن ابن عمر رضی اللہ عنہم عنہم روایت تے حدیث آنس حدیث صحیح غریب دین علاوہ نور کبائر دی خوب کبائر کی داد دیدا سمچ دی حدیث پاک کی ذکر شل با ما جا فی التجار و تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم باب دې بیان دا چې چراغ دې په بارد تجار کې وتسمیه النبی صلی الله علیه وسلم یا اغانہ حدیث چې دې ته څنګه شه په دې کاره پرسان ناظر کړه او ثنا ابو بکر بن عیاش انا عاصم من نبی وائل ان قیس ابن ابی غرزه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا النبي صلى الله عليه وسلم تروث ونحن نسمى السماسرة منتج السماسرة منتج السماسرة هذا جبد السمسار سمسار دلال تروي جدا خرصون کی غصون کی تمنس کی خبر جو رئی خرصون کی تولید آشے بدر لخرص کم غصون کی تولید آبدر توال ندیلائی تمنس کی اللہ سے تیوی خبر جو رئی دلالی دلالی کہے وَيَنَحْنُ نُسَمَّ السَّمَاسِرَ مُنْتَ سَمَاسِرَ دَيْوِ فَقَالَ اللَّهَ دُنْيَا مَا شَرَتْ تُجَّارَ منتدامن کی خوردلی دا تجارو ان شیطان والین اسما وی شیطان او گنا شیطان او گنا یحضران البیع حاضری گی دیدی بیعتا شیطان او حاضری گنا حاضری اے تخرسو بکو وقت دروغ وی قسمون اخری فشوبو بیعکم بالصدقا گد وڈ قیدہ قلعین دے دخیر خیرات سرا خیراتو نا فکی کوئی اللہ پا غضب کی شراشین صدق سرا غضب کلاری وفی الباب عن البرائی بن عازب ورفاعا نگر دیتا بے دلالوی نو شریعت رائے نہیں تھے معاشرت تجار ہوئے معاشرت تجار ورطا ہوئے اگر دلالی او پاگی تیسے اغسطر ند دلالی تیشت اختیارو لوقدر حضرت اغسطر جائیں ذکر آتم صحابہ تسیر اللہ حبیب مخاطب دید دلالی تی شبہ کولا وګورد دلالي دیش درستا نا مثلا یو شړې چاټو وي چې ستاسو سامان به زه خرڅو وګورئ تمره پیسې بدلنال ددان عامل شرم جهیزیا ذکر کدا نه جهیزوی د الله حبیب د دې منی کړي دی تجار تبی سماسی روی دیت سماسی روی یو خاصی مکرر کی چیز بتانا میرے سن رو پہیلن دو سو بالا و بیہی قالا وحدیث قیس ابن ابی غرزتا حدیث حسن صحیح رواه منصور ولعمش وحبیب ابن ابی ثابت وغیر واحد النبی وعائل عن قیس ابن ابی غرزتا ولا نعرف لقیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا د قیس ابن ابی غرزه رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب نے دی حدیث نے علاوہ بنی اشتاب وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش شقیق ابن سلمہ عن قيس بن ابي غرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بمعنى وهذا حديث صحيح وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق اغت تجارت کون کے رشتین الامین چمانت داری خیانت نکی دروغ نوئی مع النبیین والصدیقین والشہداء دابد انبیاء علیہ السلام صدیقین والشہداء سرئی داغی سر غیدے چدید رشتیاء بامانت کوشش کئی وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن ابي حمزه بهذا الاسناد نحو هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الثوري عن ابي حمزه وابو حمزه اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري داره شيخ بصري وبه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة نبي جدي انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى جروته النبي صلى الله عليه وسلم سراد مزيتا فرعنا سيتبايعوا خلق تسليم عيخ المنس كلين دين كونو فقال يا معشر التجار اي دليل التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي دا الله ده حبيب خبر قبول ورفعوا اعناقهم راقول تكر ستون وابصارهم اليه سترد دا الله حبيب تا فقال ان التجار ویدیشک داناکار تجارتیان چی غلط تجارت کئی دوکی کئی یبعشون یوم القیامت فجارا راپور تکولی وشی پرد قیامتنا فرمانا الا من اتق اللہ و بر و صدقا مگر آسون چید اللہ نو یریدو و بر او دنی کیو کا و صدقا او دے پقل قسم و خبرو کی رشتی نیو حدا حدیث حسن حسین و یقال اسماعیل ابن عبید اللہ ابن رفا ایزن امدار ابنی ویلی کی باب ما جاء فی من حلف علی سلعة کاذبا باب دے تو بیان دا غشا کی چی قسم و قرب سامان دے درو فرمالی کی دور را کوری خبتال ارزان در کو او قسمون بانی سودا خرسے فبهی قرآ حدثنا محمود بن غیلان قرآ حدثنا ابو داود قرآ انبارا شعبت قرآ برنی علی بن مدرک قرآ سمیت و بازرع ابن عمر بن جریر یحدث عن خرشة ابن الحر عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة وإذ قسم كسان لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ألا بيت دون فرز القيامة ولا يزكيهم فاكهوا بين أدبناهن ولهم عذاب أليم إذا فار عذاب جدرنا قلت من هم يا رسول الله أبو ذر رضي الله عنه ما فرمائي إذا سوق يا الله رسول الله فقد خابوا وخسروا دينهم د خیر نہ محروم شول او دیخ تاوانی شول قال المنان یوشی ورکی نبیاز بادنی کئی والمصبر ازارہو او حق سلنگ اوپر تو داد گیتو نکت راکا گینا لگے زکر زنانو کسی ککار دیں چی راہ کش دا گیشای گیشای پتیو پیلسی کتا ہے انہاں شیطان دور دشمن نے سڑو پسی پیلسی راک کیشی آخذ و لول تاس بڑے ہوا ہے والمصبر ازارہو سڑو دو لنگ و پرتو کی دوگی چونہ کتا کھڑے والمنفق سلعتہو او چې رواج ورکړي والمنفق یا والمنفق نور باندې یا والمنفق یا والمنفق رواج ورکړي پر سامان تا خرج کړي بالحلف الكاذب د دروغ په قسم وفي الباب لابن مسعود وابي هريره وابو امام ابن ثعلبه وعمران ابن حسين ومعقل ابن يسار رضي الله تعالى عنهم حديث ابي ذر حديث حسن صحيح باب ما جاء في التبكير بالتجاره تبكير بذكور نبي اے ساری وقتیو شکست وطن ورہ ہر کار کو دے دین دے آو کو دے دنیا آوے ساری وقتی پدے کے خیر و برکت وی ودہی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا حشیم قال حدثنا یعلا بن عطاء عن عمار بن حدید عن صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ صخر عامدی رضی اللہ عنہ روایت کرے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہم بارک لامتی فی ذکورها اے اللہ زمان متا فساری وقتی کی برکت واچے اے ساری وقتی چی کمکار کئی تا بکور وی اول النہار تا کالا وکان سخر رجلا تاجرا با سخر یو سرین تجارتی وکان ادا باس تجارتا کلچ دیوچ تجارت بے لی گلو نباسهم اول النہار او بولی گلپا والدرست فأخرا نو دے دیر مال دارشو وکثر مالوہ مال دیر شو مال دیر شو ذکر اللہ دے حدیث حدیث چھ زمان رب دیت پدی کی خیر و برکت واسے ننگر کا تیجگر شیطان باسی دشمن دے من سبا تجارتی نے دکانی نے دشکید دولت یوی بچی کوئی نگیا اودشی اودشی نے جمالشی را پاسینا اگر قطول دنیا کی تقریباً دار واج عام کے دو والے چی ترلس یعورس پر باغارون دا سی بندی چی تبری چشپا دا دا باراکت ویدہ رسط راروان دی حدیث وائی رزت تقسیمی گی دیسار وقت نو خیر باراکت دار سنلن شکر خیر او برکت کو گورا دار چه تا کمری لگ دیخی نا کیفو لیوی اللہ تحجید در آپا کو لیوی جڑل لیوی دا قبر فکر راغ لیوی ننن ار سوی جانی خو پنگوستن دو جوری دیو دا خوزو خو قبر حیر دی اخیرت حیر دی تحجید نو نصیب کی آپا تحجیدو کی جڑا نو نصیب کی تتحجد کی جڑا ارزه زه تلاو نو سړي د خپل عالم لا خبرې کولې ما خپل د اته شو خبرې پاتې شوې یزما والي سېبو نام دې تل بار نه نه پړه یو ځل می مور لا نوا نو دې خپل د کور ورته روټې روټې دلا دې ته هغه دې ته چې دا چا یې دا نه خور پخړې وا یو خدای باندې ځان له کور کې په قوم کو کته بنا بر ضرورت لار تر دې نو مار روټې مرا لې دا دې بیگا ما روټې پړلې وا تهجد لپا د سین دا وګوره پر روټې کې اثرات وی او دې ذکر او خاص لا شنو کې اثرات وی دنن سبا دا ترتیب جوړ دی یو لس بجی دو لس بجی مارکتون کلاو شی او بیا دشتی دیو یوی یوی بجی پوری برکت مرکت تول درشوه دی دیو جنا دنیا لیلی گی بنگیر خویرست پریشانی دا او سمر خدا موجودا مال دیلی گی دچه زبر ورد با برکت پر مال آن زتالتی سکون آسل کت عبادت موجودار دی او کدا کوتی دکی دی خود تک پی خبر خیرت لتیار نشوی نو برکت دی نکدی ترتی پورت شنی با اللہ حبیب دعا کری با اللہ مبارک لیمتی فی ذکورها او سم گربداشی او دسم تاجد دوکو لدش ندا او دکیدن با اللہ دا حبیب نم ثابتی سرے ساری دن دفارا لگدمش یو د سبا موږ یو په بیا ورننه وته په بلستر نه د برکت هغه وخت د ټول خراب کو اې الله حبیب وی فرمایلی دی چې شارحین او احادیث ذکر کړی دي ګڼ روایات راغلي عائشی بی بی نے یہ روایت دا دے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسو وقتی پاسے دے سبا دپا باقرو لل غدر فی طلب الرزق ویزکا دے کہ برکت و کامیابی دا دی وجنه د عثمان رضی الله عنه یو حدیث ده توجه مرا و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نوم الصبح یمنع الرزق د سبا د موږ نه پر دا خوب رزق منی کوي فاطمه رضی الله عنها روایت کوي د نبی اسلام ټول د پرتم سبا نزی پکو فزور بیا بنیت قومی اے بچی اور آفاسا او غرزت دخل غبت حاضر شوالا تکونی من الغافلین وی اللہ تقسیمی رزق در ورد خطونا در سبا در خطونا راوان تر ور خطو پوری در دی خوب مندر را یعنی که ادرش نقصانات تی سبا موږ دې په دکې نه کړو د دې او د دې له نقصانات دي یو خسار وخت دې په خپل دماغ دي هغه ټول ستړیوالې پریشانې خوب څه کتاب درا واغسته کړه نو د دې وخت یو ګنټه مطالعه د نور د دروګې په لړ کې را دا د برکت هغه وخت ته د الله د حبیب دعا را او چا چې عمل کړي نو الله ورته خیر جوړې کې شولې اکه باز زنانو تا وقت کی دا بچو دا پارا چه روٹھئی تیاری نوائی پا جبا خصوص روٹھئی دا پخائی یا دا پیچھے پخائی پا جبا دی ذکر کئی تلاوت دی کئی جو فائدی ورطا ملاوت دی یو دا خدمت و یو دا عبادت او چی ذکر کئی نس پسی لگیائی او دوار رو خط و دوار اکات و ایتم دو پورا حج و عمر و عمر سواب اندر تمیلاو کتا تل حدیث کی تیر کر وفی الباب عن علی و بریدہ و ابن مسعود و آنس و ابن عمر و ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم دی دن رجل صحابو نقدی باب کی روایات را دلی دی حدیث دی صخر الغامدی حدیث حسن ولا نعرف لی صخر العامدی آمدی جنن دی صخر عامدی دی پارد نبی علیہ السلام نغیر دی حدیثنا وقد روا سفیان سوریا شوبانی علی ابن عطا هذا الحدیث باب ما جاء في الرخصة في الشراء الى جنن باب سبحان دا کی چراغنی دی پر رخصت کی پر خرصو دی ہوشی کی تلیو دیشی پورے اے پڑھے تھے او شیخ یا خرسے چیل نگورت پا قربو یو شیخ خرسول جیل دی اے لکو اغسطن کی تانا مبی اوسوا غسطو قیمت بچلتا یو معین وقت کی در کئی ندا جائز دی امام ترمذی پی باب اتر رہے وبهی قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا عمر بن ابی حفص قال حدثنا کرامته انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین اللہ تعظیم جامین فطریانی ثوبان فطریا دا فطری پکسری د قاف سرا دا یو کی سمو د وړی د جامونا پدې کې د شروعاله را سینه او پدې کې سختی و غلیظ یعنی سختی فکان دا کعدا الله دې چې وکړه کې ناسو نفعر تخلی بشو سقلا علیه ندرمی بشد آجانی فاغی دا جانی با پدرنی شوی جانی و پدرنی شوی فخدم بزن من الشام راغل و سر و جانی دا شام نبز یو کسم دا جامو لفلان اليهودی دفلان یهودی دا پارا فقلت ما ورته قربان لو بعثت الیه کچلتا دت سوکلی گل فشتره تمن ثوبینی او دونه جامی واغسی لنه سرکی فرمال داری پوری اے مؤجلا نیک داری الى وقت اليسر داغ وقت دمال داری پوری ورو نیک دار شی قدرست خونیتہ با معلوم ہے نامعلوم ہے نیتہ کی جنگ را دی دیو جن ایدام درستی چھوڑی کی بیدر کو نوڑے پا پورس پا میاش کی یا پا جنی کی بیدر کو دانی کم سئی نرا یا ویلونو کی بیدر کم زنیدار ہو نو لو دچا میاش نکی شروع شی او دچا میاش رشت ہوئی جا پی جنگ جوڑی دیو جن نیتہ با مقرر ہے چې د فلاني میاشتې په فلاني تاریخ به درکو پوه شئ نو دا اجل به معین وي دې کې میسره لفظ یې وایي فارسل الیه د الله حبیب ورته خبر لیږلی و فقال قد علمتما یرید ایا هودی دې انصاف وي د پوهه ما چې دا الله پیغمبر سي اراده لري انما يريد ان يذهب بمالي دې اراده لري چې زما دا مال بوجه ختم کی یو به درا دنیا زما پیسې ورته نبی دې سلام دې ته ما ته نو او جابو ولا ور نه چې شي دې زړه خو دې دو چې دا خو سخت جامي او ورې دې چې غټي جامي او سخت دې او خلوش دې بوجه یدا کله دې نر دې واغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم کتب دروغ دې يهودي قد علم عاد لقد عن من اتقاه لله چې زه په دې شوو کې د الله نړۍ دې کړی وعطاهم للامانه هغه دې شوو کې ډېر دا څنګه ممانت لرا دا په وخت يهودي او اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اکھا دیوئی اغوی دی نما براہن غصب تھے دی نما براہن غصب کول غواری دی براہن غصب کول غواری و وفل باب عن ابن عباس وفل باب عن ابن عباس فلی باب کی حدیث دے ابن عباس او دانس رضی اللہ عنہما او اسماء ابنت یزیدنا حدیث دا عیشی بی حدیث حسن سیم غریب وقد روا صوبت ویدن نمار ابن ابی حفصا سمیت محمد ابن فراس البسی اقول سمیت ابا داود التعالیسی اقول سور شعبت ویومن نادل حدیث وید شعبرهم اللہ انا اوزند دی حدیث تکوز فقال لکو حدیث کو وی زدر تدی حدیث بیان نکو حتا تقوم الى حرمی ابن عمارا فتقبل راسه وی ترسو چه پاسی درنی او حرمی ابن عمارا اثر مخل کرنی قال و حرمی فی القوم اغفد قوم کیو ایدی خبر تسو چکی چاورا برحاس کو شعبر رحم اللہ ویدا حدیث را لور نتبی مجلس کی بحضرت عمارا بچے ناستو حرمی ابن عمارا وی تراغی مبیانوں چپاکی درنی دد سر مجید کل کرے زکر عمارا دوستا ہو آوی باغ نا دوستا بچے ورد اخفل استاد دو بشی دور تعظیم و تقریم کولو نو مجلس کے طول خلق راپا سے دل او دو دو استاد دو بشی سر اخفل کو نو بیورت حدیث پیرا تا دی خلقو کی دمر علی قدر ورطوئی تراغی در تا حدیث نگرانو چراپور تشیعو دا حوالی ابن عمار سر اخفلوئی دیکھ دی قوم کی موجود و داد دو استاد لگا حدیث کی اگر اتنا دا شعبا دا حدیث دومار ابن ابی حفصنا نقل کرے دا پا سلفو کی دمرا یعنی دا استاد دی قدر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وعثمان بن ابي عمر عن هشام بن حسان عن كرمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفاته النبي عليه السلام وجره مرهونة بعشرين سعا من طعام او داغي غرقان و دشل سواع باندی دتوان اخذه لی اهلی چی دا غتوانی دا بار دت فار راغسته ورد دل تشل سواع وی او تاسو تا شیخین حدیث کی بی ثلاثین سواع من شعیر کرشه دیر سواع ادل توی شل نباد علماء کرامو ذکر کری چی داول کی شروع ہو گئے تی نور لغیات کن ندیر شوری نراوی کلا اغا شل ذکر کئی کلا ور کلا لکی عزیز ندیر ذکر کئی آفت حلباری کی حافظ ابن حجر رحمه اللہ ویکی دی شداد دیر شو نکب نکلا اغا کفر ختم کی دیر او کلت یا غوبر جید وی شلو نگور اب دانا تو شیخی خیشی دا جید دی شی دا شیران پر اخیر دکیلا او ما تا دا شیرات جید کیسی درکن نزمارا گانا شو شیخ تا سرا مانت پروکتے دا برا لگا واپس کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن انس قال محمد واخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبز شعير دور بشر اوٹی مروا و احالت سنخت و احالت سنخت احاله وی واز دیتا اواغه چی ده واز دویلی شی او سن خاتن وی چی بوی بدل کرد پا اواز دی بدبوی دار سرا تا اللہ حبیب دور ساده جوان تیرول دا خونن تیوی بوی کرد او دی که وقت لی اولی لگا نظر آگلی دا خونی لگا راشی خلق مردار اخری دفنزیر غف اخری بیدنی شیوین اخری تا اللہ دا حبیب نبا پا تمام کائناتو کی سوکو شچی اور بشی اخوانی او واز داو شلی اخوانی چاہو خوی اداو خندن بدل شیر ای حالت نغیت او چی بوی بدل شی ولقد روحینا لہو جرعن او گانا کلیشو دا اللہ دا حبیبی ازغرد یوی حدیث را بیشینا سوام من تعامن پشور سواو دا توام خدهو یهنی دا راغستو دا بالبت دا پارانو شودا ولقد روحینا لہو جرعن ماوردنو با اللہ دا حبیبنا او رجی قول شیم آنسان دا لمحمد با خام کرن دے دا خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواہو تمرد یو سواد کجر ولا سواہو حب او نسواد دانو یو سواہم چرت ما خام و سبا کرن وین عندو یومید لتسع نسوات اور اللہ دا حدیث سرد نهد بیانی هاگا حدیث حسن صحیح یعنی داکو دا حاجر ایجوان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر کرنے دیر ساتھ جوان دیو باب ما جا فی کتابت الشروط باب دے پبران داو کچراغلی دی فی کتابت شروط پلی کل دی شروطو دا احبا وادی کی کتاب المعاہدہ ایک دو کرو کمان کس معاملہ وقتی ندی کل بہتر دی داغی لیکن صدی بہتر دی قرآن اندلی کرو را تباہنتم بدین سفت روح ویوی لکن و بهی قرآت سنا محمد بن بشار قرآت سنا عباد بن العیسن صاحب القرابیسی قرابی سسل کے جمد کرباس دعوضہ جانی تدمالی سنوئے قال حدثنا عبد المجید بن وحب قال لی العداء بن خالد بن حوضتا رضی اللہ عنہ الا اقرئک کتابا آیا نرم پتائے کتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله رسول ما تلكني قال قلت بلا ولنا فأخرج لي كتابا ما تيو خط الكتاب رئيس يهاما ما اشترى العداء بن خالد بن حوضا دارا بيچه غسل كرني عداء بن خالد بن حوضا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا ومتا اغسد داغون غلام يا ولا باء لا باء داوي هوايت توي كباي فتح لا باء فتح سباتي نقصان مشتا دکی باطنی سا نقصان نشتا ولا غائله غائله ويغتالني فلان سيلم لكي يعني دي تختيراتي اختناتي اختنكي ولا حفصتا او قدتی سو ناکارا و بند اخلاق نشتا بیع المسلم المسلمہ دا برا دا مسلمان دا مسلمان سرا دا برا لکل شیو او قدیتی کیا غی اغسطن کریو دیور تدیکی وینزا یا غلامی تیغستے و پدکی ہونے سے بیماریشتا ندو کشتا اپدکی سے خباستا نشتا خفصتا نگرہ و من سرم و عاملہ کے لیکن پکاری کی سبا جگر اختلاف رانشی زکدی لیکن سر جگر ختمی ایتادا لیکن پر چیدی کی بدا رانی اصول انکار کے دا خبر عام معاملات لکلو او کم چه قرض دینا خو لکل سری اللہ ویلی آئیو لگینا منیدا توان تم بدین اللہ جلن مسامنن فکتو قرض معاملہ ویلی لکل قرض معاملہ ویلی لکل لکل سڑے باب ما جاء فی المکیال والمیزان هذا حدیث غریب العنار فی اللہ من حدیث عباد ابن الیس وقد روانو عدل حدیث غیر واحد من اہل الحدیث باب ما جاء فی المکیال والمیزان باب دکھ بیان داو کچرا غریبی فبارا دتیمانی او دتلکی دقیمانی او دتر خبر کر وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنِ يَعْقُوبُ تَعْلَى قَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاسِفِيُّ عَنْ حُسَيْدِ بْنِ قَيْسِنَ نِكْرَمَانِ بْنِ عَبَّاسِ اِنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ اللہ حدیث فرمائے لیو خاندان دتی مانی والمیزان دتلیتا انکم قد علیتم امرے بیشک تاسو چیئے تاسو گرزولشیئے حاکمان بیعجو کارون حلقت فیه الامم السالفة قبلکم حلاشید طریق امتنا مخیمتا سنا شیب علیہ السلام خو ایو قرش اغسطو کمبی ورکول میگر خبردار قدیب ایمانا و طول کی خلق تاسو نمخ کی تباشی ورکی مانے لکہ بار زنانا طول کی پی خرسے نو ایدا پاو دیو نیم دیو نیم سیر دیو نارا پیالی دیو پور نراوا رستا تاسو پور کی پیالی دیو رو زنی وڑی دی زنی غفی دی نا دخل خیرت دکارا دا پیالت چی قید خرسے بھی تنا چی دا حقیقت کی نم پاوری او پاوری او نم سیرلی ندائیو پیمانا نا بیمانی وستا خیرت جوڑی گی موروانی گی دارنگی تل آنا نتل آتن سی تولی سنے کئی اللہ سور اپنی قرآن شریف کی دتنی او دتنی معنی دسنی دو حکم کرے جدی ما پوتون دتنی دو وجن آسور سور خلق تباشی هادا حدیث لا نعرف مرفوعا الا من حدیث الحسین ابن قیس حسین ابن قیس ضعف فی الحدیث وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحديث تدي ترتيب باني مرفوعا ثابت باب ما جاء في بيع من يزيد باب فبيان دعوت شرعي فبار دخل سود دعوت شرعي جسود زياد وركعي دیتا نیلام ہوئی هغه کی یو شعر او چت کې دا پسو یو دی په یو په یوه دی نه څه په سیوالي دغه وی په دورو په یانه بچا خپل له سور سی وای غتی وای دې ته به امي يزيد وای او ورته دی لا وای دې ته به علم زائدن وای دغه د نیلام د جواز د فارغ د حدیث در ذکر کو چرا الله حبیب او پیالا ارسول او یو تھا هغه صحابي چې هغه یو راغله په سی جاد د خرڅ د دې چا په سیوا ور کولې پاوه خرڅ کا و به قرات سنا احمد بن مسعد تا قرات سنا عبد الله بن شمیت بن عجلان قال حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حرصا وطاف وقدحا فعلا وقال لمن يشتري هذا الحرص والقدح سوق بشدا تاتو في علالي فقال رجل نخصوهما بدرهمي في دوار ما واغسل في رفاي النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على درهمي سوق برفاي لباس سوا والك من يزيد على درهمي فاتواه رجل درهميني يوشري ورطة درهم ورطل فضاهما منه نخرص تندادوار فاهم هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث الاخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي والذي روى عن انس رضي الله عنه وابو بكر الحنفي اولا فليل فليل بعده العلم لم يروا باثا ببيع من يزيد في الغنائم ليبات النبوي فخرصول من يزيد فغنائم ومواريثه وقد روى هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان وغير واحد من اهل الحديث عن الاخضر بن عجلان نقضي ترتيب بعن باب النيلام ديغ درستر باب ما جاء في بيع المدبر باب فبيان د بیع د مدبر کی دی وی لا بارت د متقدمی له فقها او اختلاف او ابراهیم نے نهایی د درست نه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم علی سن اخی ضرور پنر پنر نه مکرره و جمهور فقهاء ما اربعوی چنا دا جهز را وی غصو و لاتون اخیه نرخ ضرور دا نرخ دا پاس لگول باغی ممعنات هاگا وقت کنه چه بس ای خرسول تنیزیشی او کبائی دا غبرت خرسول تنیلانی ناغسر خبری تنیکول جهز دی باب ما جاء في بيع المدبر مدبر غلام تاسدي جنري باب دي فغوان دو خرسولو دو بيع دو مدبر غلام کی وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار دبر غلاما له اي مدبر كل غلام شد دبار مدبر ديته وي لما دمر نفس دتا غادي فمات ولم يترك مالا غيره ندين مرشوم يبيخ مال بغير دينا دین بغیر بل مال نو فباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرسلو نبی علیہ السلام دعا فشتراہم عمد بن مخام دا معیم ابن النحام رضی اللہ عنہ دا غلام غسر قال جابر عبدا قبطیا ویدا غلام قبطی او مات عام الاول دی بالقال کے وفات شو فی امارت ابن زبیر فعمارت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حال حدیث حسن سیون وقد من غیر وجن جابر ابن عبداللہ ورمد والا هذا الحدیث عمل قدی حدیث تنید باز علماء دا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمورنا لم یرو باسا دینوی باگ پخرسول دا مدبر کی او اقول دی امام شاکیون امام احمد دی اسحاق رحم اللہ دی او مکروح دنگلی اقوم دا لیننا دا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمورنا بیاد مدبر او اقول دی سفیان سنیو دی امام مالک دی امام اوزاعی ایک حدیث بانشکال دارو چی دو مالک دو وفاق نفس دو مدبر دو آد چاپ نظم جہزن را نرالا حبیب سنگا دا غلام خرق کو ندی اشکال کا جواب کی محدیثین دارو کوئی تو بکی بہترین جواب دارو چی دی روایت کی چلتا وہم را گلے اصل کی روایت دا دا مولا دا مرکی دو ذکر نشتا امام بے حقی دا روایت دا سے نکل کرو انا رجولا من انسوار دبر غراما لہو فقال هو حر ان حدث به حادث فمات فباعه النبي صلى الله عليه وسلم يلي انصاري خل غلام مدبر دون کوئی سیدے بازادی کپس حادثہ کی زمان انتقال ہو نفماتا دغور ته په دبر جوړولو وخت دا سي فما تفضع النبي صلى الله عليه وسلم نذير وهم راي سير د مولا د مر نفس نبي عليه الصلاه والسلام غفر عالم کی حقیقت دا صدا غلام د مولا په زندګۍ کې خرچ کړي دغه متبر د مالک په ژوندون خرصول څنګه دی باندې هیڅ کوم نه وي چې مرګ نه پس خرصول دی او حدیث کې نه وي وه هم راغلی متبر دو قسم نه دی متبر مطلق او متبر مقید متبر مطلق دی ته وایي چې وایي انت حر وایت بعذاب ما نفس متبر مقید دیتا وی چه آقا مالک غلام تا دازادی و خاص مدت یا خاص حادثه که نمر که دو شرط کی وی علمت فی مردی حالا فانتا فر تجی بیماری که مرشم نتب ازادی یا علمت فی حالا شهر فانتا فر تو قدید میں آج کی زمد حکم سبا زاہی نگرت متبر مقید بے اتمام فقہاؤ کنی جیزتا البتہ متبر مطلق بے اتمام فقہاؤ اختلاف سے شوافو حنابیلا کنی جیزتا او داہنافو دمالکیو کنی جیزتا ندا وہ جیزتا ہے کہ متبر مطلق یقینی طور پوری د مولا د مر نفس دا غادي دو مستحق دي بس دغه پرواسته د مولا د غلام سره را چې په خپل ژوند کې به خدمت کوي ها په بل چا د هر څول اختیار باقی نه دی نو مدبر مطلق بیا جائز نه را او مدبر مقید دا غادي خو یقینی نه را یا سره دیا دنیا اس کی ملی آنیا بدی بھی مات